وكذلك امين تاو ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون تسلی برای پیغمبر خدا علیه الصلاۃ والسلام میداد که وكذلك امیر خان که برای توی سخن پوش را عرضه کردن که ما پدران خود را به این طریقه یافتیم از این خاطر ما اقتدا میکنیم به والدین خود وكذلك امین طور ما ارسلنا من قبلک نفرستادیم هیچ پیغمبری را پیش از تو فی قریه در یک قریه و شهری من نذیر ترساننده الا قال مطرفوها مگر اینکه متنعمان آن قریه گفتن مطرف به معنای فزونی به معنای فزونی هست و به معنای کسانی که غرق شهوات و هوسهای خود شدند به اونها هم اطلاق می شود الا قال مطرفوها مگر اینکه گفتن متنعمان بدبخت آنها و شهوتران آنها انا وجدنا آباءنا حیران ما یافتیم پدران خود را على امت بر یک طریقه و انا على آثارهم و یقینا ما به نقش والدین و پدران خود مقتدون اقتدا کنندگانیم قال گفت پیغمبر خدا قال گفت پیغمبر خدا با قرائت حفص و ابن عامر و باقی علما می که به معنی قل هم می آید یک روایت دیگری قال اولو جئتکم اگرچه بیارم به شما به اهدا مما وجدتم علیه آباءکم به شما آیت و نشانه ای که هدایت بخشتر است مما وجدتم علیه و آنچه که یافتین بر آن آباءکم پدرانتان را اولو جئتکم اگرچه بیارم برای شما دلائلی که به اهدا هدایت بخشتر باشد مما وجدتم علیه آباءکم از آنچه که یافتید بر آن پدران خود را باز هم انکار میکنید باز هم ایره قبول نمیکنید این جواب شد قال گفتن انا بما ارسلتم به کافرون یقینا ما با آنچه که تو فرستاده شدی به آن منکر و کافر هستیم در آیت حذف بود اتتبعون آباءکم ولو جئتکم باهدا من دین آبائکم با وصف از هم اگر ما بر شما دلیل قاطع و صحیح را بیارم و با وصف از هم شما از دین غلط والدین و پدرانتان باز هم پیروی میکنید اینا گفتن که یقینا اینا بما ارسلتم به کافرون یقینا ما با آنچه که شما فرستاده شدید با آن ما منکر هستیم هرگاه که انکار خود را اعلان کردن الله هم میگه فانتقمنا منهم پس ما هم انتقام گرفتیم از ایشان انتقام گرفتیم ازشان به ارسال عذاب فانظر ببین کیف کان عاقبت المکذبین چی شد انجام و آخر انسانهای دروغگو و تکذیب کنندگان آلی داستان حضرت ابراهیم علیه السلام را به ما پیش می کند که ای پیغمبر حق را بگو و به مانند حضرت ابراهیم خلیل با حوصله بوده باش و خداوند متعال با تو است و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه و یاد کن چون گفت حضرت ابراهیم خلیل برای پدر و قوم خود اننی براء هر انا من بیزار است مما تعبدون از آنچه که شما عبادت میکنی با الله جل جلاله براء مصدر و معنی تبری است در این گونه موارد به معنی وصفی را میدهد که در حقیقت تأکید و مبالغه را میرساند هر انا من بیزار است مثل که میگه زید عدل اننی براء ما قطعا بیزار است مما تعبدون از آنچه که شما عبادت میکنید الا الذی فطرنی فانه سیهدین مگر آن ذاتی که آفریده مرا فانه سیهدین پس هر انا او هدایت میکند مرا برای رد تقلید کورکورانه الله جل جلاله داستان حضرت ابراهیم را پیشکش کرد زیرا ابراهیم هم در یک خانه بود که او خانواده از نظر دینی جای و مقام بلندی داشت در مردمش خانواده حضرت ابراهیم علیه السلام مکلفیت ای را داشتن که معبودا و خدایا و بتا را جور بکنن و او را در معرض فروش مردم قرار بدهند به نان کسی که خدا را جور میکنه دیگه. شما فکر چقدر کلان مردم هستن، چقدر بیقل مردم بودن. خدا را برشان خانواده حضرت ابراهیم جور میکدن. به نان جایگاه و مقام ابراهیم بسیار زیاد بلند بود. اگر میخواست امی زندگی مادی را به پیش ببرد، یقینا از نظر مادی جایگاه بلندی داشت. ولی حضرت ابراهیم علیه السلام تقلید نکرد، با صراحت برای پدر و قوم خود گفت که هر انا ما بیزار است و مما تعبودون، از آنچه که شما عبادت میکنید. خب طبیعی که شرک همیشه در پهلویش غیر الله را چخ کردن. بنان استثناء میکنه الا الذی فطرنی فانه سیهدین، مگر آن ذاتی که آفریده است مرا، فانه سیهدین، و زور است که او مرا هدایت بکنه برای حق. و جعلها کلمتا باقیتا، و گردانید همین توحید را سخن باقی مانده فی عقیبی در اولاد و احفاد خود، لعلهم یرجعون، تا ایشان رجوع کرده بروند بسوی توحید و بسوی یگانگی الله. کار دیگری که حضرت ابراهیم کرد، یک خودش بیداری کرد، دوم و جعلها کلمتا باقیه، و گردانید همین کلمه توحید را باقی مانده فی عقیبی در اولاد خود. عرب که وفات میکرد به فرزندهایش چی گفت که ای فرزندهایم چی چیز را عبادت میکنین بعد از من؟ و اونا گفتن که الله تو را و الله پدران و نیکان خود را عبادت میکنین. بل متعتو ها اولائی چونین نکردن، بل متعتو ها اولائی، بلکه بهرمند ساختیم ها اولائی ایشان را و آباءهم و نیاکان و پدران ایشان را، حتی جاءهم الحق، تا وقتی که آمد براشان دین راست و رسول مبین و پیغمبر بیان کننده حق و باطل. ارگا که این روان در میان عرب ادامه پیدا کرد، ما اونها را عذاب ندادیم تا ای که بهرمندشان ساختیم از منابع دنیوی، از منافع دنیوی اینها را و پدرانشان را، تا ای که آمد برایشان دین حق و رسول مبین و رسول آشکارا و بیان کننده حق. ولما جاءهم، چون آمد به ایشان الحق و دین راست، قالو گفتن هذا سحرون، این جادو است، و این نابیه کافرون، و یقینا ما به آن کافر و منکر استیم. و قالو گفتن لولا نزل هذا القرآن، چرا نازل کرده نشد این قرآن على رجول، بر مردی، من القریتین عظیم، از دو قریه بزرگ. دیگه دلیل پیدا نکردم برای رد قرآن کریم و عدم ایمان به این. هیچ نوع دستاویز علمی نداشتن. آنچه که گفته نیست که این دین خوب بسیار چیزی بزرگی است، باید با دو نفری از قریه های بزرگ باید نازل می شد. در اختیارشان تو بود که یا ولید ابن مغیره از مکه که آدم کلان و پولدار و مطرح بود، باید قرآن را الله سر او نازل می کرد تا که زودتر جنبه تطبیقی می پیدا می کرد، و یا به عرای بن مسعود از طائف، یا به او باید نازل می شد. این دو قریه بزرگ طائف و قریش مکه، این مردم اهلیت زیر داشتن که مردم های مطرح چنین دین را بیان می کردن. روی ای اساس علامه وقال و گفتن لولا نزل، چرا نازل کرده نشد هذا القرآن و این قرآن على رجول، بر مردی، من القریتین عظیم، از دو قریه بزرگ. جواب می داد اهم یقسمون رحمت ربک، آیا اینها تقسیم میکنن رحمت پروردگار تو را؟ آیا این حق برای انسان است که پیام الله را یا تثبیت بکند که با کی نازل شود و کی نازل نشود؟ نحن قسمنا بینهم، یقینا ما تقسیم و قسمت کردیم میان ایشان، معیشت هم روزی ایشان را فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا. اما کسی که ای را میگد که فلانه مطرح آدم از پول دار است، این پول دارایش خود هم ما تقسیم کردیم، خود یک انسان توانایی از این را ندارد که بر خود جایگاهی را تثبیت بکند. نحن قسمنا بینهم، یقینا ما قسمت کردیم میان ایشان معیشت هم روزی ایشان را، زندگانی ایشان را، فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا. و رفعنا بعدهم فوق بعض، و بلند کردیم بعض ایشان را بر بالای بعض، درجات، از روی درجات، از روی درجات یکی را بر بالای دیگری بلند کردیم از نظر مکانی و زمانی. چرا؟ لیتخذ، تا بگرداند بعضهم بعضا سخریا، بعض ایشان را سخریا، تابع و در اجرای کارهای خود، و خدمه در اجرای کارهای خود. سخریان به معنای مسخر است، نه به معنای تمسخر، تا بگیرن بعضشان را به عنوان تابع و به عنوان کسایی که از اونا کار گرفته شود. اگر ما این رفعت را قرار نمی دادیم در دنیا، پس کل مردم اگر به یک عنوان زندگی می داشتن و یک نوع عقل و فکر و استعداد می داشتن، کسای دنیا کلش به یک روان پیش می رفت و سبب می شد که جامعه به طرف رکود بیانجامد. الله می گه که ما بلند کردیم بعضی را به بعضی درجات، نزلوی درجات، چرا؟ لیتخذ بعضهم بعضاً، تا بگردانه بعضیشان را بعضی دیگر را، سخریان تابع برای چی؟ اجرای کار. غیر از او عوامت تدبیق نمی شود. یک نفر باید خردی خود را تثبیت بکن تا که امر جایگاه پیدا بکند، تا تابع بکنه بعضی را در اجرای کار. و رحمت ربک، و رحمت پروردگار تو خیرون بهترت مما یجمعون، از آن چی که جمع میکنند. ای در قبر تو دنیا ای قرضشی نداره که اینها قصرشان میپیچند. ولولا ان یکون الناس، و اگر نمی بود که رعیت این که شون مردم امتا واحده، به یک دین و به یک عقیده که امان کفر است، لجعلنا هر آن ما میگردانی لیمن یکفر به رحمان، برای کسانی که کافر شوند به ذات مهربان، لبیوتهم سقفاً، برای خانه های ایشان سقف هایشان، من فضت از نقره، و معارج علیها یظهرون، و زینه هایی که بر آن بالا می روند. ولولا ان یکون الناس امه واحده علی الکفر، اگر ترس این نمی بود که شوند کل مردم به دین کافر و کلش منکر به رحمت الله شوند، ما خامخا می گردانیدیم برای آنانی که کافر میشن به ذات مهربان، لی بیوتهم سقفن، برای خانه هایشان سقف ها و چت هایشان را، من فدت از نقره، و معارج علیها یظهرون، و زینه هایی که بر آن بالا میرن، ایره هم از وسیله از نقره برشان می ساختیم. و لی بیوتهم ابوابن من فدت، و همچنان برای خانه های ایشان را، ولی بیوتهم امین تا خانه های ایشان را، ابوابن دروازه هایشان را هم از نقره برشان می ساختیم. و سرورن و تخت ها و چوکی هایشان را، علیها که بر آن یتکیون تکیه می کنن، ای را هم از نقره و طلا برش می ساختیم. و زخرفن، و هر آنچه که وسایل آرایششان است، هر آنچه که اینها ضرورت داشتن، ای را هم ملمع به طلایی و نقره برشان می گرفتن. و یقین بکو و این کل ذلک، و نیست این همه اشتیزا، اگر چنین شود که برای یک کافر خانه های سقفایشان از طلا بوده باشد، نقره باشد، زینه هایشان از نقره و طلا باشد، و دروازه هایشان همچنان از نقره و طلا باشد، و چوکی هایشان همچنین از نقره و طلا ساخته شود، و زخرفن، و هر آنچه وسایل ظاهریشان اینا ضرورت داشته باشند، از این کار گرفته شود. و این کل ذلک، و نیست این همه ایشان، الا متاع ذلک لما متاع الحیات الدنیا، مگر بهرمندی زندگی ناچیز دنیا، و الاخرت عند ربک للمتقین، و بهرمندی سرای آخرت بهتر است نزد پروردگار، عند ربک للمتقین، نزد پروردگار برای متقیان است. و الاخرت، و بهرمندی آخرت، عند ربک، نزد پروردگار، للمتقین، خاص برای کیست؟ برای آنانی که تقوا پیشه کردن. پس قرآن کریم به ما داد اگر ترس این نمی بود که کل مردم کورکورانه یک بار کافر نمی شدن، ما از دنیا برای کافران چنین چیزی می ساختیم، ولی چنین هم نشد، برای کافران چنین زندگی را ندادیم، بلکه از اینکه کوچکتر برش دادیم، از اینکه کوچکتر و خورتر برش دادیم. و وقتی که چنین نشد، ما این رقم زندگی را برای کفار ندادیم، به خاطر از اینکه انسان ها تحلیل را پیدا بکند، تفکر بکند، اندیشه بکند در انتخابشان که حق چی است و باطل چی است. ما از این خاطر کفار را از این بازی باز داشتیم. اگر در بعضی امور اونا دست بالای داره از مسائل مادی، در حقیقت از دنیای بهره گرفتن. ای تو دنیایی که لما متاع الحیات الدنیا، همش ای زرق و برق زندگی ناچیز دنیا است. و از این خاطر است که حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه از پیغمبر خدا علیه الصلاة و السلام روایت دارد که می فرمود لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضت ما سقا کافرن منها شربتن. اگر دنیا به اندازه پر یک پشه نزد الله جل جلاله اهمیت می داشت، در مقابل آخرت یک قرطش را هم برای کافر نمی داد که او را می نوشید. این دنیا هیچگاه مقابله و معادل با آخرت شده نمی تواند. بنابراین اگر کافر در این دنیا نعمت برش داده می شد، در حقیقت از نعمت آخرت محروم می ماند، تا که برش گفته شود که شما در امیج زندگی خود را گرفتین. و برها ما این نکته را گذاشتانیم که قرآن کریم تأکید روی ذکر که تعداد مردم هستند که دنیا را می خواهند و از آخرت حظی نمی برند. تعداد مردم دیگری هستند که در دنیا و آخرت از الله جل تمنا می کنند و الله مطابق ممنیتش برشان می دهد. و زخرفن، زخرف در اصل به معنی هر گونه زینت و تجمل، توأم که دارای نقش و نگار و از اینکه یکی از مهمترین وسایل آرایشی همانند طلا است، این کلمه زخرف به طلا و به ابزار هم اطلاق می شود. به سخنان مزخرف بی‌معنا او را هم میگه سخنان مزخرف به ما گفت، به خاطری که زرق و برق ظاهری دارد. به هر صورت الله جل جلاله این موضوع را تثبیت کرد که اگر چنین کاری نمی بود ما برای کافر این تو زندگی را می دادیم، ولی ندادیم برش، ندادیم به خاطر از اینکه جامعه بشری حق انتخاب را با خود داشته باشند و همون چشمای بینایشان خلاص بوده باشند، گوشای شنوایشان خلاص بوده باشد. و من یعشو عن ذکر الرحمن، و هر که اعراض بکند رو بگرداند از زیاد مهربان از ذات رحمان، نقید له شیطانم، مسلط کنیم بر بالای وی شیطان را، فهو له قرین، پس امو شیطان برای او نزدیک می باشد و هم نشین می باشد. یعشو عشو هنگامی که با اله متعدی شود به معنای هدایت یافتن به وسیله چیزی است. با چشمان ضعیف و هنگامی که به ان متعدی شود به معنای اعراض کردن و روگردانیدن از چیزی است. بنان در اینجا و من یعشو به ان متعدی شده معنای اعراض را می دهد. و من یعشو عن ذکر الرحمن، هر که اعراض بکنه از ذکر و یاد آوری ذات مهربان، نقید له شیطانا، یقینا ما چی میکنیم؟ مسلط میکنیم. نقید در اصل قید به معنای امو تخم مرغی است که در حقیقت به معنای مستولی شدن چیزی بر چیزی را عنوان می دهد. ما هم چی می کنیم؟ مسلط می کنیم، مستولی می کنیم برای این انسان شیطان را، فهو له قرین، پس این شیطان همیشه هم نشینش می باشد. و انهم، و یقینا ایشان، لیسدونهم، خامخا بازشان می دارد عن السبیل، از راه حق. این شیاطین که سرشان مسلط شد و قرین شد، اینها انسانها را باز می دارن از راه حق و ثواب. و یحسبون، و گمان می کنن، انهم مهتدون، که اینها راه یابستن. شیطان که سرش مسلط شد، کار خراب را در ذهنش خوبتر جلوه می دهد و کار غلط را خوب می کند. خب به این فکر می کنه که انشاءالله کار خوبی کردیم و مثلا راه خوب روان استم. این رفتن به اعمال خبیحه و رفتن با کارهای غلط ادامه بدارد، حتی اذا جاءنا، تا اینکه بیاید نزد ما، حالا میگوید برای قرین خود، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش که در میان ما و در میان تو فاصله به اندازه بعد مشرقین می بود، فبئس القرین، پس بد هم نشین تو بودی، هم بد هم نشین تو بودی. ما برای انسانهای بدبخت شیطان را چی کردیم؟ قرین ساختیم. و قرآن کریم کلمه شیطان را که اطلاق می کند به انس و جنس اطلاق می کند، تنها جنیات نیست و تنها انسان ها هم نیست. بنان برای قرین خود خود گفت که و بئس القرین، تو بد هم نشین استی که توسط از تو ما چشمای بینای خود را از دست دادم و عقل و درک خود را از دست دادم. الله جل جلاله جواب برشان می دهد که ولن ینفعکم الیوم، فایده نرساند شما را امروز طلب کردن دنیا و رجوع به دنیا، اذ ظلمتم، چون ستم کردید شما، انکم فی العذاب مشترکون، هم شما در عذاب با هم یک جا می باشید. انکم یقینا شما فی العذاب در عذاب مشترکون، با هم یک جا می باشید. قرینت با خودت. افا انت تسمع الصم، آلی بر پیغمبر تسلیم میداد که ای محمد، افا انت تسمع، آیا تو شنوانیده می توانی از صم کران را، او تهدی العمی، یا هدایت داده می توانی کوران را، و من کان فی ضلال مبین، و کسی که در گمراهی روشن بسر می برد. بنان ما بار گذشته هم گفته بودیم که یکی است که اگه انسان کور بوده باشد با اساس کوریش دست را برای تو می دهد که جای انتقالش بدی، ولی اگه انسان که چشم خود را به کوری بیاندازد او اصلا نمی خواهد را برود. بنان ای پیغمبر، تو آیا می تونی بشنوانی او کسی را که کور کر نیست ولی خود را به کری انداخته؟ او کسی که کور نبود می دید ولی خود را به کوری انداخت، و کسی که در گمراهی روشن بسر می برد با وصفی که می فهمد می شه او هدایت کرده شود؟ قطعا هدایت نمی شود. و اما نذهبن نبک، پس اگر ببریم تو را قبل از نزول عذاب بر این مردم، پیش از اینکه سر تو عذاب تو را از دنیا رحلت بتیم و ببریم بر اینها عذاب را نازل بکنیم. یا فا اما نذهبن نبک، اگر ببریم تو را به هجرت از مکه مکرمه، و اینا منهم منتقمون، پس مسلما ما از ایشان انتقام گیرنده ایم، ما این مردم را باز انتقام میگیریم. الله جل جلاله همیشه پیغمبرایش که در یک جای می بودن و مردم را عذاب نمی داد، تا ای که پیغمبرای خدا گفته باشد که یا الله دیگه این مردم را در بین ما و در بین مردم فیصله ای بکن. اگر بالفرض تو بروی از این مردم به رحلتت و یا هم به هجرتت و این مردم در خود تغییر را ایجاد نکند، فإنا منهم منتقمون، پس مسلما ما ازشان انتقام گیرنده هستیم. این انتقام الله دو رقم میگیره، یکی که به عذابش اینها را از بین ببرد و یا ای که زیر شمشیر مسلمان اینها را تابع و ذلیل بکند. او نورین نکل لدی، یا اگر نشان دهیم تو را الذی آنچه که وعدناهم وعده دادم ایشان را، فإن علیهم مقتدرون، پس یقینا ما با آمدن آنچه که به تو نشان دادیم مقتدرون، توانا هستیم، ما با او توانا هستیم که بار دوم عذاب سرش نازل بکنیم. روی ای اساس، پس تمسک بالذی اوحی الیک، پس چنگ بزن با آنچه که وحی شده بسوی تو، او را محکم بگی، تسلی میدهد باز پیامبر خدا را و تشجیعش میدهد به دعوت الهی. پس تمسک، پس چنگ بزن محکم بگیر، بالذی اوحی الیک، با آنچه که وحی کرده شده بسوی تو، انک علی صراط مستقیم، یقینا تو بر راه مستقیم هستی. مهم نکته برای ما امیز، پیغمبر خدا را در اینجای که در حقیقت مورد خطاب قرار میداد، خطاب اصلا به سوی ما تو متوجه است. پیغمبر محکم بود به وحی الهی، با ما تو ایره می که ای مسلمان با قرآن کریم چنگ بزن، یقینا که شما به راه مستقیم قرار دارین و با امی راه استقامتان دیگران را دعوت به سوی حق بکنید. و انه لذکر لک و لقومک، و یقینا این قرآن کریم لذکر لک، یاد و شرف است برای تو ولی قومک و برای قومتون. اگر واقعا بدانن این مردم، و انه لذکر لک، وسیله یاد آوری و عزت است برای تو، ولی قومک و امیرقم برای قومتون، برای قومتون هم عزت است. و سوف تسالون، بنان این نعمت بزرگ که داده شد، و سوف تسالون، آینده پرسیده هم از این میشوید. امروز چی رقم است که کل انسان ها در روی زمین که زندگی میکنند، مسلمان های عجم بیشتر تر از عرب هستند و اینا به قرآن کریم ایمان دارن، با ای عشق میورزن و ایره من حیث پیام الهی بر خود قبول کردن و زیر چتر ازی میخوان زندگی بکنن. اینان عربی که قرآن برش نازل شده از این پرسان نخواهد شد که چرا به دین خدمت نمی کنن، چرا از این دین و در رابطه اصالتی که باید داشته باشن او را چرا ادا نمی کنن. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، پرسان بو که ای پیغمبر، من ارسلنا من قبلک، آنان را که فرستادیم پیش از تو، من رسولنا، از پیغمبران ما، از اونا پرسان بکو، اجعلنا من دون الرحمن آلهتا یعبدون، آیا مقرر کردیم بجز ذات مهربان آلهتا معبودان را، یعبدون که عبادت کرده شوند؟ در حقیقت مشرکین به نهایت تلاش به ای داشتن که پیغمبر خدا علیه السلام را وادار بکنه به نوعی از اطلاع، با شکلی از اشکال وادارش بکنه که یا الهه ناروا را هم چیز ناچیز قبول بکند. پیغمبر خدا را میگه که پرسان بکن از او پیغمبرانی که پیش از تو ما نارا فرستادیم. اجعلنا من دون الرحمن، آیا مقرر کردیم بجز ذات مهربان آلهتن معبودان را یعبدون که عبادت کرده شوند؟ نه، دیده نمی شود. هیچ پیغمبری نیامده که غیر الله را تایید بکنه. همه انبیا آمدن در رابطه به این موضوع توضیح واضح دادن که غیر الله عبادت کرده نمی شود و مردود و باطل است. نمونیش، ولقد ارسلنا موسی، به تحقیق فرستادم حضرت موسی علیه السلام را به آیاتنا و دلائل خود الی فرعون به سوی فرعون و ملائه و سوی قوم او، فقال گفت اینی رسول رب العالمین، هر آن من فرستاده پروردگار عالمیان هستم. فلما جاءهم، پس چون آمد به ایشان به آیاتنا و دلائل ما به نشانه ها و معجزات ما، اذا هم منها یضحکون، ناگهان ایشان از امید دلائل و ارسال رسول یضحکون خنده میکردن. بعد از او به دلیل فکر نمیکردن، به این تمسخر میکردن از برای خدا موسی آمده که فرعون سر میجنگاند، موسی آمده تا که این رقم ما خدمه ما را سر ما آقا بکند، موسی آمده که ما بجنگد، به این چیزا باز خنده میکن که زورش که میرسد. و ما نوریهم من آیت، و نشان نمیدادیم ایشان را من آیت، ایش نشانه از معجزات را که عبارت از طوفان و نون نشانه بود که قبلا در قرآن کریم گذشته، الا هی اکبر من اختیا، مگر آن بزرگتر بود از پیش آن. ار نشانی و معجزه‌ای که می آمد نمی بود مگر اینکه او بزرگتر از پیشش بود. این بزرگتر به این عنوان نبود که قبلیش بود او ضعیف یا کوچک بود، چون این نی، بلکه ار کدامش را که تو فکر می کری بزرگتر از دیگه جلوه می داد. ار عذابی که هر معجزه‌ای که حضرت موسی علیه السلام آورده با مجرد که مورد مطالعه قرارش میدادی در فکرت این میرسید که این بزرگتر از او است، و وقتی که او را مطالعه میکردی در نظرت او میرسید که او بزرگتر از ای است. الهی اکبر من اختیا، مگر آن که بزرگتر بود از پیش آن. تعبیر به اخت در لغت عرب به معنای همردیف است، مانند دو خواهر نیست به یک دیگر. و اخذناهم، و گرفتم ایشان را بالعذاب به عذاب، لعلهم یرجعون، تا این مردم رجوع بکنن به سوی حق. ما معجزات را یکی بر بالای دیگر به اینها فرستادیم. دو معجزه برش بود که در حقیقت حقانیت حضرت موسی را توضیح داد که امان عصا و ید بیضایش بود. بعد که مخالفت کردن، معجزات دیگر تهدیدی بود که آل قبولش را کردش را گردن نمیگذاری. و قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف می فرماید که ولقد اخذنا آل فرعون بسنین و نقص من الثمرات، اینا را ما با خشکسالی هم گرفتیم، در میوه‌هایش هم کمبود آوردیم. و قالوا، و گفتند چون دیدن عذاب الله را، یا ایها الساحر، ای انسان دانشمند، ادعو لنا ربک، بخوان برای ما از پروردگارت، بما عهد عندک، به توسل پیمانی که به تو عطا نموده است، اننا لمهتدون، هر آن ما راهیابیم در صورتی که از ما عذاب الله دور کرده شود. این عذابا که یکی به دیگری برشان آمد، و قال، گفتن یا ایها الساحر، این کلمه ساحر که بنی اسرائیل به حضرت قبطی ها و فرعونی ها به حضرت موسی انتقال دادن، حضرت عبدالله ابن عباس می فرمایند که الساحر به معنای دانشمند است، ای انسان عالم و دانشمند. یا ای که این مردم در وقتی که علم سحر و علم نجوم از جمله علوم پیشی از اینها بود که ساحر و شخصی که ایران میاد میداشت او پیشش بزرگتر و کلانتر می بود، از این خاطر کلمه را با او اطلاق میکردن، در اینجا معنای تمسخر را نمیدهد. ادعولن عربک، فرا بخوان برای ما پروردگارت را، به ما عهد عندک، به توسل پیمانی که به تو عطا نموده، اننا لمهتدون، هر آن ما راهیابان خواهیم بود در صورتی که عذاب از ما دور شود. فلما کشفنا عنهم العذاب، پس چون دور کردیم از ایشان عذاب را، اذا هم ینکثون، ناگهان نقض پیمان میکردن، فورا باز پیمان خود را میشکستاندن. بالاخره به اساس این شکستاندن بیشتر میبینیم که ادامه داد فرعون اقوال ناروای خود را، و نادا فرعونو، ندا کرد فرعون، آواز کرد فرعون، فی قومه، در قومش، قال گفت یا قوم ای قوم من الیس لی ملک مصر؟ آیا مرا بادشاهی مصر نیست؟ و هذه الانهار، و در حالی که این نهرها می رود تجری می رود من تحت زیر قدم های قصر ما، افلا تبصرون؟ آیا نمی بینید که چقدر انسان مقتدر هستم؟ در قوم خود اعلام کرد که الیس لی ملک مصر؟ آیا برای من پادشاهی مصر نیست؟ کلی گفتم بله تو پادشاه هستی. بعد گفت که و هذه الانهار تجری من تحتی، در حالی که می رود این جوی ها و این نهرها زیر قصر ما، افلا تبصرون؟ پس این قوت و این عظمت ما را نمی بینید؟